عبادا الا النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہ سنو اس قرآن کو اور شور شر ڈالو اس کے اندر تاکہ تم غالب ہو جاؤ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب اور ہم بدلہ دیں گے ان کو اس برے کام کا جو وہ کرتے تھے یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا اور یہ بدلہ ہوگا اس کا جو ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہمارے پروردگار دکھا ہم کو وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے تاکہ ہم ان کو پامال کریں اپنے پاؤں کے نیچے تاکہ ہو جائیں وہ پست لوگوں میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے اترتے ہیں ان پر فرشتے اور کہتے ہیں کہ مت خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس جنت میں جو چاہیں گے تمہارے جی اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم طلب کرو گے یہ مہمانی ہوگی پروردگار کی طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے پچھلی آیات کے اندر جزائے عمل کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام اللہ کے دشمنوں کا انجام دوزخ پر ان کو اکٹھا کرنا پھر ان کو اپنے اپنے حساب سے تقسیم کرنا الگ الگ ان کے گروہ اور جماعتیں بنانی پھر محاسبے کے وقت ان کا انکار کرنا اور پھر ان کے اعضاء اور جوارح کا بول کر بتلا دینا اور یہ تمام مجازات عمل کا ذکر تھا یہ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان کا حال اللہ نے بیان کیا ان آیات کے اندر بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کیونکہ ان صورتوں کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان اور عقائد کا ذکر ہے تو جزائے عمل رسالت توحید یہ اور قرآن کریم کے بارے میں اس کا وحی الہی ہونا اور اس کا واجب العمل ہونا چنانچہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ یہ بنیادی مسائل اور عقائد ہی ذکر کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ قرآن کریم اور پھر جزائے عمل، دونوں باتوں کا ذکر ہے. پہلے شرک کا رد ہوا اور پھر ساتھ جزائے عمل بیان ہوئی، توحید کا ذکر اور اس کے دلائل بیان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب الہی کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نہ تو توحید کو مانا، نہ معاد کو مانا، اور نہ اللہ کی کتاب کو، نبی کی رسالت پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر خدا نے رسول بنایا ہوتا لانزل ملائکتن، فرشتے کو بنا کر بھیج دیتا. ہم تو انسانوں کو مانتے ہی نہیں کہ وہ رسول ہو سکتے ہیں، اور ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو وہ لے کر آئے. اور یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن پر تو کان ہی نہ دھرو، مت سنو اس کو، بلکہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت تم شور کر دیا کرو اس کے اندر، تاکہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یہ مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا طرز تھا یا سلوک تھا اس کو بیان کیا. قرآن کریم کی آواز تو جہاں بھی پڑتی تھی سننے والوں کے پر اثر ہوتا تھا، اور ادھر لوگ مائل ہوتے تھے. تو کافروں نے یہ تدبیر نکالی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ادھر کان نہ لگا، بلکہ شور و غل مچا دیا کرو، تاکہ دوسرے بھی اس کو نہ سن سکیں، خود بھی نہ سنو دوسرے بھی نہ سن سکیں. اور اس تدبیر سے تم جب شور مچاؤ گے، نہ خود سنو گے نہ دوسرے سننے پائیں گے، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے تم غالب آ جاؤ. یہ قرآن کو مغلوب کرنے کی ترکیب مشرکین نے. دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سنانے والوں پر وہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں اور وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فرمایا دیکھو کتنی بےہودہ بات کرتے ہیں لوگ، بھلا اس طرح بھی اللہ کی کتاب کی آواز کو اور اس مشن کو کمزور کیا جا سکتا شور شر ڈالنے سے. قرآن کی جو بھی بات ہو وہ لوگ نہ سن سکیں، بلکہ شور شر کر دیا کرو. اس تدبیر سے قرآن کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، بھلا یہ تدبیریں چل سکتی ہیں؟ یہ تو انتہائی حماقت کی بات ہے. اگر تمہارے اندر کچھ ہمت ہے، طاقت ہے، اس کا مقابلہ کرو، دلیل سے مقابلہ کرو، اس کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم لاؤ، اس کے نظام سے کوئی بہتر نظام لاؤ، اس کی کسی بات کو غلط ثابت کرو، اس کی کسی پیشن گوئی کو یا کسی بات کو خلاف واقعہ ثابت کرو. اس کے بجائے یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا کہ شور شر کرو تاکہ قرآن کی آواز ہی نہ سننے. یہ جاہلوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یہ جہال کا اللہ تعالیٰ نے یہی طرز بیان کیا کہ وہ ایسی بےہودہ باتوں پر اتر آتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ صحیح طریقے سے بات کی جائے وہ نہیں کرتے، بلکہ ہاتھا پائی تک پہنچاتے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دلیل کا جواب تو دے نہ سکے تو پھر مار کٹائی پر اتر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا، دھکے دے دیے، گالیاں دی اور برا بھلا کہا اور نکال لیا. تو یہی طریقہ مشرکین عام طور پر اختیار کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو، اس کو پڑھا جا رہا ہو، تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس کو سنو، سنو اور کان لگاؤ، تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہو. اس کے بجائے یہ شور شر کرنا یہ سخت بےہودہ بات ہے اور مشرکین کی حماقت والی سکیموں میں سے یہ بھی ہے. قرآن کریم کے وقت اس کے پڑھنے کے وقت شور شر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مشرکوں نے یہ بات نکالی قرآن کو ناکام بنانے کے لیے یہ. لیکن یہ تو بڑی چھچوری اور نہایت بےہودہ بات ہے, یہ سکیم کہاں چل سکتی ہے. تو قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت اور اس کی تشریح کے وقت خاموشی سے سننا چاہیے. ہمارے یہ جدید نظام میں جو یہ بےہودگی پیدا ہو گئی ہے یہ بھی بہت ہی مکروہ ہے. قرآن کریم کی آواز ریڈیو پر سنائی دیتی ہے اور اس وقت لوگ اپنے اشتغال میں مصروف ہوتے ہیں, کوئی گپے مارتے ہیں, کوئی دوسری باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, بےہودہ بات ہے. مطلب ہے کہ ریڈیو کھلا ہو اور پھر وہ اس پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا اس کی تشریح ہو رہی ہو اور ادھر انسان کھیل میں لگے ہوئے ہوں یا بےہودہ باتوں میں یا گپوں کے اندر, تو یہ اسی سلسلے کی بات بن جائے گی. ولغو بھی ہے قرآن کی آواز کے سامنے شور شر ڈال رہے ہو. یا تو اس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ لوگ سنیں, توجہ سے سنیں, اور یا پھر اس کو کھولیں نہ تاکہ بے ادبی تو نہ ہو اس طریقے سے. قرآن کی آواز کے مقابلے میں ادھر دوسرا کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی شور کر رہا ہے, کوئی گپے ہانک رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو یہ اسی الغاء کے اندر ہی آئے گا. یہ بات بھی واعظ کی مجلس میں بھی ایسا ہے شور شر. جو لوگ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کی آواز نہ سننے پائے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی تدبیریں اختیار کریں گے ہم ایسے کافروں کو سخت سزا دیں گے, بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کی آواز کو سنتے, سمجھتے, غور و فکر کرتے اور اس سے پروگرام اخذ کرتے اور کچھ ایمان اور توحید کو اختیار کرتے, نیکی کا راستہ اختیار کرتے, اس کے بجائے شور شر کیا اور ایسی غلط تدبیریں اختیار کی, تو ایسے کافروں کو سخت سزا دیں گے, سخت عذاب دیں گے اور ہم ان کو ان کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے. کہ جو انہوں نے نصیحت کی بات کو اس طرح نہ سنا اور نہ دوسروں کو سننے دیا تو وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے. اور یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی, دوزخ کی آگ, دوزخ کی آگ کا یہ نشانہ بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے, دار الخلد ہوگا اور نکلنے کی بات نہیں بن سکے گی. یہ اس کے بدلے میں جو ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوزخ میں ہمیشہ کا گھر ان کے لیے بن جائے گا اور سخت سزا پائیں گے. اللہ نے فرمایا دنیا میں تو یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب کو سنتے نہیں اور اس میں شور شر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ناکام بنانے کی, لیکن وہاں پر یہ حال ہوگا کہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دکھلا وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, جنوں اور انسانوں میں سے, تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں اور وہ ذلیل ہوں. یہ کہیں گے قیامت والے دن جب آفت پڑے گی اور مصیبت آئے گی, پھر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کو دکھا وہ کہاں ہیں, پاؤں تلے ہم ان کو رونے اور نہایت ذلیل ہوں وہ, اور ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم کے نیچے طبقے میں وہ دھکیلے جائیں, تاکہ ہم بھی ان سے کچھ انتقام لیں کہ یہ ہم کو گمراہ کرتے تھے اور اللہ تعالی کی کتاب سے بہکانے کی کوشش کرتے تھے, خواہ وہ انسان ہوں یا جنات ہوں جو بھی ہوں. یہ حال ہوگا وہاں, اور وہاں ان کے مکالمے جیسا پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے, تخاصم اہل النار, دونوں والے آپس میں بہت جھگڑیں گے, ایک دوسرے پر لان تان کریں گے. ارشاد ہوگا تم سب جہنم میں ہو, یہ تابع اور متبوع، یہ لیڈر اور یہ پیچھے لگنے والے، یہ سارے ایک ہی سلسلے میں جائیں گے، اور جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ان کو ڈبل سزا ملے گی، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈالا، وہ زیادہ مستحق کی سزا ہوں گے، اور سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. یہ تو حال تھا، یہ کفر کرنے والوں کا، اور ان کا انجام بھی اللہ نے بیان کیا، اور ان کی ذلت ناک حالت اور افسوسناک حالت جو قیامت کو پیش آئے گی اس کا ذکر فرمایا. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید والوں کا ذکر فرمایا. وقال الذین، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، اقرار کیا اپنی زبانوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر مستقیم رہے، تو ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ملتی ہے کامیابی کی. یہ اللہ نے فرمایا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر مستقیم رہے. یہ ایک تو اللہ تعالی کی ربوبیت اور توحید کا اقرار کرنا، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار تو اللہ ہی ہے، اور پھر اس پر مستقیم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، استقامت. اور استقامت کی تشریح مفسرین کرام اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر مستقیم رہے، تو زمخشری اور دوسرے مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، استقامت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے، قول میں بھی صحیح رہے اور فعل میں بھی صحیح رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور الہ کی طرف توجہ بھی نہ کریں، یعنی اللہ کی توحید پر قائم اور مستقیم الحال رہے، ذرا بھی اس میں تردد، شک یا کسی قسم کا شائبہ شرک کا واقعہ نہ ہو، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ سیدھے راستے پر آدمی قائم رہے، وہی ایمان اور توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، اس پر قائم رہے، اور لومڑی کی طرح وہ ادھر ادھر پھسلنے کی کوشش نہ کرے. روغان السالب، لومڑی جو ہے وہ ادھر ادھر بہت زیادہ جب شکار کرتی ہے یا پھنس جاتی ہے تو نکلنے کی بڑی تدبیر کرتی ہے دائیں بائیں، تو اس طریقے سے وہ نہ پھسلے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور پھر عمل میں اخلاص اختیار کرنا، عمل میں اخلاص ہو، کسی قسم کے شرک، نفاق اور ریاکاری، دکھاوا، شہرت، یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر ہو، اخلاص بالعمل ہو، تو اس کو استقامت کہا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، ایمان کو صحیح اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ فرائض کو ادا کرنا. اگر فرائض ادا کرے گا سمجھا جائے گا کہ یہ مستقیم ہے، ورنہ نہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضرت، مجھے کچھ جامع معنی نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم رہو. یہ استقامت فرائض کے ادا کرنے سے، جتنے فرائض ہیں ان کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے. امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں یہ استقامت والی بات کو سمجھانے کے لیے کہ جتنے کمالات ہیں جو انسان جو کمالات حاصل کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یقینی علم انسان کو حاصل ہو. یقینی علم صرف وحی الہی سے ہی حاصل ہو سکتا, باقی تمام چیزیں وہ تجرباتی ہوں گی یا ظن اور گمان کے درجے میں ہوں گی. یقینی اور قطعی علم حاصل ہو جائے کسی شخص, وہ یقیناً علمی لحاظ سے کامل ہوگا انسان. وحی الہی سب سے آخری ذریعہ ہے کہ جس کے اندر یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا. انبیاء علیہ السلام کا علم قطعی اور یقینی ہوتا, باقی سب ظنی ہیں چیزیں. تو علم یقینی حاصل ہو جائے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اچھا عمل کرنے والا ہو, اعمال صالحہ کو انجام دینے والا ہو, تو سمجھا جائے گا کہ یہ شخص کامل ہے, اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے. علم یقینی بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ علوم کے اندر اور معارف کے اندر, یہ جو معارف ہیں اور علوم ہیں ان کے اندر سب کا سردار علم یا سب کا جو بنیاد ہے وہ اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں سے یہ بات کہتے, اللہ کی پہچان کراتے, اللہ کو پہچانو اور اس کے پھر وہ دلائل سمجھاتے ہیں. تو سب سے اونچا علم یا معرفت کے اندر سب سے سردار اور بلند اللہ کی ذات کو پہچاننا, اس کی صفات کو پہچاننا, یہ ہے. اور خیر کو اور نیکی کو پہچاننا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے, تو یہ ہے کمال. تو انسان کے اندر جب علم بھی یقینی ہو اور معرفت کے اندر بھی سب سے بلند معرفت یعنی اللہ کی پہچان پائی جاتی ہو, اور خیر کا علم وہ جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے, تو یقیناً ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ مستقیم ہے, یہ شخص استقامت پر ہے. اسی لیے بزرگان دین کا یہ مقولہ ہے کہ اطلب الاستقامہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ بھی, استقامت کو تلاش کرو, کرامتیں مت تلاش کرتے پھرو. کسی کو پرکھنا بھی ہو تو دیکھو کہ اس کا ایمان میں اور نیکی میں کیا مرتبہ ہے, استقامت ہے اس کے اندر, یہ ڈاواں ڈول ہے, یہ نہ دیکھو کہ کرامت کون سی ظاہر ہوئی, کیونکہ استقامت کرامت سے بلند چیز ہے. یہ تو فرمایا کہ جنہوں نے اقرار کیا اور یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, اور پھر وہ اس پر مستقیم رہے, فرشتے اترتے ہیں ان پر اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ مت ڈرو اور مت غمگین ہو, اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ فرشتوں کا نزول, بعض فرماتے ہیں کہ یہ موت کے وقت ہوتا ہے. چنانچہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر استقامت والا شخص ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے, پھر وہ اس کو بشارت سناتے ہیں, یہ موت کے وقت بھی. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں قبر کے اندر بھی ان کو تسلی دلاتے ہیں فرشتے, اور پھر جب قبروں سے باہر نکلیں گے قیامت والے دن, اس وقت بھی وہ ان کو بشارت سنائیں گے, گھبراؤ نہیں, خوف نہ کھاؤ, اس جنت کی بشارت ہے تم کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے. اللہ کے فرشتے یہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں. مجمع الزوائد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے علاوہ 18 فرشتے اور ہوتے ہیں, تو یہ جو استقامت والا شخص ہوگا اس کو بشارت بھی سناتے ہیں وہ. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے وہ اس شخص کو وہ نظر آتے ہیں. تو فرمایا وہ فرشتے, اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ استقامت والے لوگوں کو اور نیکی اور ایمان, تقوی اور طہارت والے اور توحید کے پابند لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے القاء خیر کرتے رہتے ہیں. یہاں بھی ان کو ایک قسم کی بشارت ہوتی ہے, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرشتے نیکی کا القاء کرتے رہتے ہیں, ان کے طبیعتوں میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہوتی ہے. اور اس کے برخلاف جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر شیاطین مسلط ہو کر, جیسا کہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے, مسلط ہو کر وہ ان کو برائی کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اور ایمان والے جو ہیں, اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے استقامت والے لوگ, ان کو اللہ کے فرشتے نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب طبیعت کے اندر اور دل کے اندر نیکی کا خیال آئے تو تم اللہ کی تعریف کیا کرو الحمدللہ, اور سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتے نے تمہیں نیکی کی تلقین کی ہے. اور جب کوئی برا خیال طبیعت میں پیدا ہو تو سمجھو شیطان کا اثر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو, یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان کے برے اثرات سے پناہ مانگو. تو فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو بشارت سناتے ہیں کہ مت ڈرو اور غم مت کھاؤ, خوشخبری حاصل کرو, خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, اور ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. وہ فرشتے یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں, وہ ان کو تسلی دلاتے ہیں, برزخ میں بھی تسلی دلائیں گے, موت کے وقت بھی, قبر سے اٹھنے کے وقت بھی, حشر کے اندر بھی وہ ان کو تسلی دلائیں گے. اور اس بہشت کے اندر تمہارے لیے, اس بہشت کے اندر جو تمہارے جی چاہیں گے, جو تمہاری منمانی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی, لیکن ردی خواہش نہیں پیدا ہوگی وہاں پاک مقام کے اندر, یعنی صحیح خواہش. اور جو بھی پیدا ہوگی وہ اس کو پورا کیا جائے گا, اور تمہارے لیے اس کے اندر وہ ہوگا جو تم مانگو, تب داؤن طلب کرو گے اور مانگو, منمانی مراد تم کو پوری ہوگی اور خواہش تمہاری پوری ہوگی, اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ حاصل ہوگی. یعنی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, یعنی جو بھی نعمت اور جو بھی آسائش یا جو بھی تسلی والی بات, اطمینان والی طلب کرو گے وہ سب حاصل ہوگی. اور پھر یہ تمام باتیں جتنی بھی ہیں وہاں جو نصیب ہوں گی, نزلن یہ مہمانی ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے, جو بہت بخشش کرنے والا اور حد مہربان. یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالی جو غفور اور رحیم ہے وہ میزبان ہوگا, اور یہ ایمان اور استقامت والے اس کے مہمان ہوں. اگر انسان سوچے اور غور کرے کہ ایک کمزور انسان اتنے پروردگار عظیم کا مہمان, وہ پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا. دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ ہر مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اور تعلیم بھی یہی ہے کہ اکرم الضیفہ, مہمان کی عزت کرو. تو جو اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی کتنی عزت کرے گا. اور یہ کتنی شرافت کی بات ہے کہ ایک عبد ضعیف کمزور بندہ اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے اس کا مہمان بنا اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا. یہ ایمان اور استقامت والوں کا حال بیان کیا. اور پہلے وہ لوگ جو قرآن کو کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے شور شر ڈالنے والی بات کرتے تھے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن احسن قولا اور اس سے زیادہ بہتر کس کی بات ہوگی جو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں اور نہیں برابر نیکی اور برائی اضفاء ہٹائیں آپ اس خصلت کے ساتھ جو بہتر ہے بس آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کے آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ دوست ہے اور قرابت دار اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر ہر ایسے شخص کو جو بڑا خوش قسمت ہو اور اگر ینزغلن کا چھیڑ چھاڑ ہو آپ کے لیے شیطان کی طرف سے تو آپ پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا من احسن قولا اس سے پہلے استقامت والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اس پر مستقیم رہے تو ایسے لوگوں کو بشارت حاصل ہوتی ہے اور ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے نیک اور بد لوگوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا اور رکوع کے شروع میں مشرکین کا اور کافروں کا شکوہ کیا گیا ہے کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے اندر شور شر ڈالو تاکہ اس طرح تم غالب ہو جاؤ قرآن کریم کی آواز کو سننے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی ان کے رد میں اللہ تعالی نے اب یہ بات فرمائی ہے ایسا کامیابی تو نہیں ہوگی جو شخص ایسا کرے گا کہ قرآن کی آواز کو نہ سنے اور اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی یہ اس قسم کی تدبیریں چل نہیں سکتی دنیا میں البتہ انسان مجرم اور گنہگار بن جاتا ہے خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی سزا کا مستحق بنتا ہے ایسا انسان اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ من احسن قولا اس سے زیادہ بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بذات ہی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے اور اپنی زبان سے بھی وہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں تو اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ تین باتیں تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور قرآن کریم تو اسی بات کی دعوت دیتا ہے اب اس کو نہ سننا اور اس کے اندر رکاوٹ ڈالنی اور شور شر ڈالنا تاکہ لوگ اس کو نہ سن سکیں یہ کتنی غلط بات ہے یا تو اس سے بہتر کوئی بات ہو یا اس پروگرام سے بہتر کوئی پروگرام ہو جو قرآن پیش کرتا ہے، پھر تو ایک بات ہو سکتی تھی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، وہ بات اچھی ہے، لیکن قرآن کریم جو بات پیش کرتا ہے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ قرآن کے پروگرام کو پیش کرتا ہے، اس کی بات سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں ہے. اس بات کو نہ سننا اور اس کے اندر رکاوٹ ڈالنی کتنی غلط بات ہے، اور کس قدر بیہودہ بات ہے کہ اس آواز کو نہ سننا جس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں ہے. یہ احسن و قولن ممن دعا اللہ، اللہ کی طرف دعوت، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد ہے، جیسا کہ مفسر ابو سعود رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ الدعوت الی التوحید و طاعۃ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور اطاعت کی طرف دعوت دینا یہ مراد ہے. تو جو شخص اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی؟ یہ تو سب سے بہتر بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا. تو قرآن تو یہی دعوت دیتا ہے، اور حامل قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں. تو ان کی بات کو نہ سننا اور اس کے اندر شور شر ڈالنا کتنی بےہودہ اور غلط بات ہے. اور دعوت اللہ اور دائی اللہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. چنانچہ اسی سلسلے میں صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے، حضرت سعد اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اسی دعا اللہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مؤذن جس وقت اذان پکارتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاح، تو یہ بہترین بات ہے کہ دعوت اللہ کی بات ہے. یہ مؤذن بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہو، خدا کی اطاعت کی طرف اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے. یہ مؤذن بھی ایسا ہے. اور پھر عامل صالحن، مؤذن جب اذان دے کر پھر نماز پڑھتا ہے تو عامل صالحن کے اندر داخل ہو جاتا ہے. چنانچہ مؤذنین کا حصہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مؤذنین کا حصہ قیامت والے دن مجاہدین کے حصے کی طرح ہوگا. مجاہد تو ظاہر ہے کہ اپنی جان اور مال سب کو خدا کے راستے میں مشکل میں ڈالتے ہیں، قربان کرتے ہیں. تو یہ اذان دینا بھی اتنا ایک اچھا عمل ہے کہ ان کا حصہ بھی مجاہدین کی طرح ہوگا. مؤذن جب اللہ کی رضا کی خاطر اذان دے کر پھر اقامت تک انتظار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اذان اور اقامت سے درمیان انتظار وہ ایسا سمجھ لو جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے خون کے اندر لطپت ہوتا ہے، ایسا یعنی اس کا مقام ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میں پرواہ نہ رکھتا کہ میں نفلی حج کروں یا عمرہ کروں یا جہاد کروں. یہ ایسا اچھا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میں قیام لیل اور صوم نہاد، نفلی نماز اور نفلی روزے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ بخشش کی دعا مانگی ہے، اللہم اغفر للمؤذنین، تین دفعہ حضور نے یہ دعا مانگی اور نماز پڑھانے والوں کے لیے ارشد الائمہ، اے اللہ ان کو رشد اور ہدایت عطا فرما ان کے لیے، ایک دفعہ مؤذنین کے لیے تین دفعہ بخشش کی دعا مانگی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ اذان کو کمزوروں پر چھوڑ دیں گے، بڑے آدمی جو ہیں وہ اذان کہنے کی کوشش نہیں کریں گے، کمزوروں پر چھوڑ دیں گے، حالانکہ مؤذنین کے گوشت جو ہیں اللہ نے ان کو دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اذان پڑھنے کا ارادہ ہو، خالی معاوضہ لینا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا اور نماز کے لیے استجماع اور اکٹھا کرنا لوگوں کو، اور اس غرض کے لیے کہ اللہ کا نام بلند ہو، تو یہ فرمایا کہ اس روایت کو امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم مفسر کے توسط سے نقل کیا ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ ایک بات یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ اس سے زیادہ بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، مسلم کا معنی فرمانبرداری کرنے والا. تو امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعوت دینی یہ فرض ہے، دعوت دینی لوگوں کو ایمان کی طرف، توحید کی طرف، اطاعت کی طرف دعوت دینی فرض ہے، اور اسی لیے یہ افضل ہے کیونکہ فرض افضل ہوتا ہے نفل سے. اگر دعوت فرض نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل زیادہ فضیلت والا بن گیا فرض سے. تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت دینی بھی فرض ہے، اور کسی وقت یہ فرض عین ہوتی ہے، کسی وقت فرض کفایہ میں داخل ہوتی ہے جب دوسرے لوگ بھی اس کام کو انجام دینے والے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا انجام دینے والا نہ ہو تو اس وقت اس شخص پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دعوت اللہ کا کام کرے. اور پھر یہ کہ نیک عمل انجام دینا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، اس سے زیادہ بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے، کس کی بات ہو سکتی ہے. اور پھر ساتھ تسلی وغیرہ بھی دی گئی ہے، ولا تستوی الحسنہ، یاد رکھو کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بھلائی اور برائی کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جو اچھی بات ہے اس کے ذریعے برائی کو ہٹانا چاہیے، برائی کو برائی سے نہیں مٹانا چاہیے بلکہ اچھائی سے اور نیکی سے برائی کو مٹانا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، چنانچہ یہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹانے والی بات سلف سے ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے ان کو گالیاں دی، برا بلا کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی اگر تو سچا ہے جیسا کہ تو نے میرے خلاف بات کی، اگر تو سچا ہے تو پھر میں مجرم اور گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر تو جھوٹا ہے، تو نے غلط بات کی ہے، پھر اللہ تجھے معاف کرے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. یہ برائی کا دفاع اچھائی کے